اللهم صل على احمد نبي المصطفى اللهم صل على احمد نبي المصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ای مسلمانان زمانی دلچراغان بوده ایم، بلبلان خوشنوای کوچه باغان بوده ایم. زندگی بر کام ما بود است، از قفس نامی نبود، از شجاعت در جهان شمشیر بران بوده ایم. روی دریا راه می رفتیم و دریا راهنما، یک تازه دلدل اقلیم ایمان بوده ایم. ای مسلمانان چرا مخمور کافر گشته ایم؟ ما ز نسل حیدر و فاروق و عثمان بوده ایم. ما اگر امروز زاریم در دل دیروزیان، فاتحان روم و مصر و ملک ایران بوده ایم. از خدا خواهیم تا بازارت آن عز قدیم، دیر بازی از برایش دید گریان بوده ایم. شعری که در این مجلس خوانده می شود، اصل شعر فارسیه اما ترجمهش به بلوچی شده به دستور حضرت شیخ الاسلام. این شعر در یکی از مجالس و محافل که خوانده شد، حضرت دستور دادند که این شعر را شما در این مجلس بزرگ بخوانید. و این شعر موضوعش هم دعا در دل شب، که ما و شما همه برای این اینجا جمع شده ایم که دعای شب را فراموش نکنید. طلب کنه تو چه خدا، تی شپانی آگاهی کجه؟ گویات الله تهی، آه خلوت تنها کجه؟ طلب کنه تو چه خدا، شپانی آگاهی کجه؟ طلب کنه تو چه خدا، شپانی آگاهی کجه؟ گویات الله تهی، آخلوت تنها کجه؟ گویات الله تهی، آخلوت تنها کجه؟ تو هر چه لوٹے چه خدا، آماده کو تی خاطرہ. تو هر چه لوٹے چه خدا، آماده کو تی خاطرہ. تو سوم بکو مشتا گئے، تی تعریف اللہ کجے؟ تو سوم بکو منشتا گئے، تی تعریف اللہ کجے؟ کہ اللہ یاد آتا ترا، نو ذرہ ذرہ نعمتاں. الله خیلی نعمت زیاد به ما شما داده، نه؟ نعمت داده است یا نداده؟ که الله داتا ترا، نو ذره ذره نعمتا. دم مشرق و مغرب ترا، یا دیده بینا کجه؟ دم مشرق و مغرب ترا، یا دیده بینا کجه؟ طلب کنه تو چه خدا، شپانی آگاهی کجه؟ گویات الله تئی او خلوت تنها کو جے گنا تو باز کور تگات چھ اللہ یا تو تئی شوتا گنا تو باز کور تگات چھ اللہ یا تورتے شوتا چھ تور سے حق و آخرات آنالش شب ہا کجیں چھ تور سے حق و آخرات آنالش شب ہا کجیں کہ تو توار کو یا الہ لبیک گوشتی تی جواب کہ تو توار کو یا الہ لبیک گوشتی تی جواب تارا نوازش کان خدا تارا نوازش کان خدا تارا نوازش کان خدا کہ غیر چا اللہ کو جے کہ غیر چا اللہ کو جے پوا تو رحم نو نہ کو من پا تو رحمت کنا پتو پوا تو رحم نو نہ کو من پا تر رحمت کنا گناہ کران دست گیر تی توبہ شب ہا کجے گناہ کران دست گیر تی توبہ شب ہا کجے طلب کنے تو چے خدا شبانی آگاہی کجے گویات اللہ آتے خلوت تنہا کجے گویات اللہ آتے خلوت تنہا کجے تی زندگی توجہ تی زندگی مثل صحابہ کد بیت او من نوجوان تی زندگی مثل صحابہ کد بیت او من نوجوان پادا بکن تو ہمتی تی ہمت والا کجے پادا بکن تو ہمتی تی ہمت والا کجے حضرت زبیر و خالد و عباس و طلحہ جان فدا حضرت ابو بکر و عمر حضرت ابو بکر و عمر عثمان علی شیر خدا حضرت ابو بکر و عمر عثمان علی شیر خدا طلب کنے تو چھے خدا شپانی آگاہی کجے گویات اللہ آتے خلوت تنہا کجے گویات اللہ آتے خلوت تنہا کجے چس بیت عزیزاں پیر مردان او شیر مردی عالمان چسبت عزیزاں او پیر مردان او شیر مرد عالمان ہمت کنے ماتو گوہارا ہمت کنے ماتو گوہارا تھی ہمت والا کھجے ہمت کنے ماتو گوہارا تھی ہمت والا کھجے چار سو شراباں ویل کنیت فلم و فساداں او بندیاں چار سو شراباں ویل دیت فلم و فساداں او بندیاں چار سو شراباں ویل دیت فلم و فساداں او بندیاں دیناوتی آباد کنے دیناوتی آباد کنے تھی محنت جاگا کجے دیناوتی آباد کنے تھی محنت جاگا کجے رئیسی غلام و بندے توفیق دے تو یا الہ رئیسی غلام و بندے توفیق دے تو یا الہ رئیسی غلام و بندے توفیق دے تو یا الہ یہ مکتب و مسجد تے ٹھکانہ وہ جاگا کجے یہ مسجد و مکتب تے ٹھکانہ وہ جاگا کجے یہ مسجد و مکتب تے ٹھکانہ وہ جاگا کجے طلب کنے تو چھے خدا شفانی آگاہی کجے طلب کنے بشین ماشاءاللہ طلب کنے تو چھے خدا شپانی آگاہی کجے گویات اللہ آتے خلوت تنہا کجے گویات اللہ تی خلوت تنہا کجے صلوات علی محمد صلوات علی محمد. و اما سخنران این لحظه این محفل نورانی ما جناب دکتر باقر کرد خواهند بود، نماینده اسبق مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی و استاد دانشگاه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله جمیعا. قبل از این که به مختصر سخنرانی در خدمت شما باشم، از حوصله شما از صبح تا حالا قدردانی میکنم و سپاسگزاری و خدا قوت که با همین شور و شادابی که دارید تا آخر بتونیم این جلسه رو ادامه بدیم و خسته این روز میمون و مبارک و پربار تا این لحظه نباشید. به روان پاک پیامبران، اولیا، صالحین، شهدا، صدیقین، از آدم تا خاتم و از خاتم تا امروز درود میفرستم. به نوبه خودم به عنوان یک شهروند کوچک از مدیریت حوزه دارالعلوم جناب شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید و همکاران ایشان برای انجام چنین امور ارزشمند تعلیم و تربیت دینی سپاسگزارم و نسبت به این جمعیت عظیمی که اینجا حضور دارند و برای ادای احترام برای فارغ التحصیل شدن طلاب حوزه علمی دارالعلوم تشریف آوردن، به نوبه خود هم ادای احترام میکنم و از اینکه چند دقیقه این وقت به من سپرده شد تا عرض سلامی داشته باشم سپاسگزارم. من سعی میکنم با وقت محدودی که در اختیار دارم از سه دیدگاه مسائل جهان امروز رو به طور مختصر و اجمال خدمت شما عرض کنم و سپس رفع زحمت. و اینجا چون کانون یک کانون علمی دینی هست، به تبع حرفهای من با اون کسایی که تا حالا اینجا سخنرانی کردن اندکی تفاوت خواهد داشت و انشالله که من باب زائقه باشد. از سه دیدگاه وضعیت مسلمانان امروز قابل تأمله و من به طور مختصر اینها رو عرض می کنم. دیدگاه اول تکیه بر آموزش دارد و بر علم آموزی. دیدگاه دوم تکیه بر اقتصاد دارد به عنوان مبنای برای بینیازی مادی و معیشت سالم و مستمر جامعه اسلامی. و دیدگاه سوم رسانه است. رسانه به عنوان ابزاری مثبت برای ثبت، ضبط و انتقال اندیشه از نسل‌ها به نسل‌های دیگه و گردش اخبار و اطلاعات در جامعه برای جلوگیری از ایجاد فساد در این جامعه. و به این ترتیب ابتدا به آموزش می‌پردازم. آموزش بستری فراگیر برای دانستنی‌های بشر است و به نوبه خود باز بستری است برای افزایش علم و تولید علم. از این راه گذر اگه به دین اسلام نگاه کنیم، اسلام یک دین علم‌مدار است و بیش از هر دین دیگری در آن به علم و دانش توجه شده است و همواره پیروان خود را از خرافه‌گرایی منع می‌کند. اسلام از همان آغاز با یک رویکرد علمی ظهور کرد و قرآن به عنوان یک کتاب جامع و کامل در همه شئون زندگی نازل و آیات آن دارای اثر بخشی جاودانه می باشند. و هرگاه که به این کتاب مراجعه می کنیم می بینیم که تمامی آنچه که در این کتاب که از سوی خداوند نازل شده است به روز هستند و قوانین اجتماعی و اخلاقی و علمی برای هدایت بشر در تمام عصرها از تازگی لازم برخوردار است. نزول کتاب آسمانی مبتنی بر علم و دانش به عنوان معجزه پیغمبر عظیم الشأن ما تعیین شده و همین هم باز حکایت از دانش این کتاب دارد. اولین کلمه‌ای که در قرآن گفته شده با خواندن هست و بعد از آن با کتابت، اقرأ. و در سراسر آن تشویق به خواندن، فکر کردن، تعقل کردن، تدبر کردن و اندیشیدن در کلمه به کلمه در آیات مختلف انسان را به این فرا می‌خواند. در آن هشدار هم می‌دهد به آنهایی که می‌دانند و می‌فهمانند و آنهایی که نمی‌دانند و می‌گوید آیا اینها یکسان هستند. مؤاخذه هم می‌کند، آیا کور و بینا یکی هستند؟ آیا اندیشه کرده اید که جاهل و نادان یکی هستند؟ اینها همه علامت تأکید اسلام بر علم هستند. پس از ظهور اسلام و توسعه دانش و فراگیری علم در بین مسلمانان، بسیاری از علوم از جمله علم شیمی را از خرافه‌گرایی به کمال رساند. مسلمانان در صدر اسلام به خوبی از چهار عنصر اصلی آتش و هوا، آب و خاک شناخت پیدا کردن و خاصیت دقیق و خواص آنها و تأثیر آنها را بر همدیگر هم کشف کردن و با این علمی که به دست آوردن تمدن علمی اسلامی را فراهم کردند و این رشد علمی ظهور اون تمدن فراگیر صدر اسلام را به همراه آورد و دانشمندانی چون ابوبکر محمد ابن زکریای رازی، ابو نصر فارابی، ابو ریحان بیرونی در بستر پویای علمی ظهور و پرورش یافتند. هیچ چیزی در اسلام به اندازه علم مورد توجه قرار نگرفته است و در مورد آن توصیه نشده است. کسب علم و بر مرد و زن واجب کرده است. در بستر زمانی از تولد تا مرگ آن را واجب کرده است. در بستر مکانی دستور داده است به چین که رویای دوردست در آن زمان بود برای کسب علم مراجعه کنه. در قرآن به تمام علوم پرداخته شده: جغرافیا، زمین شناسی، جانور شناسی، طبیعت، پزشکی و همه و همه. و علم را همان طوری که سخنرانان قبلی فرمودند نور، و در مقابل آن ظلمت را جهل معرفی کرده و همواره بر رجحان نور بر ظلمت هم تأکید می کند. شناخت قوانین و نظامات علمی حاکم بر جهان آفرینش همچنین در وجه دیگر انسان را به سوی توحید اصیل و بدور از شرک هدایت می کند. علم آموزی مسلمانان موجب ساختن تمدن اسلامی گردید، تمدنی بزرگ و با شکوه، و در آن زمان موجب برتری مسلمانان از سایر اقوام و مللی که در صدر اسلام حضور داشتند. این تمدن و این علم و پیشرفت علمی اون تمدن رو به وجود آورد و تمدن هم تفوق اسلام رو بر سراسر دنیا به وجود آورد. امروز صبح یکی از علما اینجا سخنرانی داشت. توجه داشته باشیم که در جهان امروز ما با یک سری چالش های مواجه هستیم که این چالش ها در پیشرفت و توسعه اسلام حتما قابل درک هستند و این چالش ها جایشون هم در همین سمینارها و جلسات علمی است که ما برگزار میکنیم و علما و دانشمندان و محققین اسلام باید برای این چالش ها راه حل های رو پیدا کنند. عرض کردم که یکی از علمای بزرگوار صبح اول در این مورد سخنان ایراد فرمودند. من فقط به چند نکته مکمل بر اونها در همین وادی عرض میکنم و توجه همه شما رو معطوف به اون دارم. ببینید، در صدر اسلام علم پیشرفت کرد، دانش پیشرفت کرد، نجوم، ستاره شناسی، پزشکی، دانشگاه بغداد، دانشگاه جندشاپور و همه اینها کمک کردند مسلمانان راه برد علم اون زمان رو در اختیار داشتن. این همان زمانی بود که در اروپا کلیسا علم رو به محکمه میکشید. این دیروز ماست. اما بعد از اون دو جامعه در دنیا شکل گرفت، یکی در غرب شکل گرفت، یکی در شرق. در غرب نمادش صلیبیت بود که کسانی رو پرورش داد که جنگ های صلیبی رو راه انداختن. در این طرف نمادش جامعه اسلامی بود که صلاح الدین ایوبی اون رو مدیریت و راهبردی انجام میداد. توجه داشته باشید، در اون زمان در غرب خبری نبود. بعد جنگ های صلیبی اتفاق افتاد. جنگ های صلیبی که اتفاق افتاد مسلمان ها پیروز شدند. اما بعد از جنگ های صلیبی چه اتفاقی افتاد؟ بربریت غرب وارد شرق شد و تمدن شرق ما وارد غرب شد و بعد از مدتی راهبرد علم و دانش در اختیار غرب قرار گرفت و بربریت اونا به جوامع اسلامی در این طرف متاسفانه منتقل شد. حاصلش این شد که غرب رو به رشد کرد در اون طرف و تمدن جدیدی به وجود آورد و ما رو به وفول کردیم در این طرف و مغلوب اون تمدن اونها شدیم. امروز ما در یه دوره هستیم که اون دوتا واقع رو پشت سر گذاشتیم، یعنی واقع اول تمدن اسلامی صدر اسلام، واقع دوم آنچه که بعد از جنگ های صلیبی برای ما اتفاق افتاد. امروز ما در عصری قرار داریم که باید این عصر رو رنسانس اسلامی بگیم، یعنی ما حالا در عصر رنسانس اسلامی یعنی تجدید حیات اسلامی قرار داریم و در این تجدید حیات هم ملت‌های افریقایی با انقلابی که کردن حقی دارن و هم ملت بزرگ ایران با انقلاب فرهنگی 22 بهمن سال 1357. در این رنسانس جدید تمام ملت‌هایی که برخواستن حق دارن. اما از جنگ‌های صلیبی به بعد دنیا یک سری قوانینی تصویب کرد که امروز با اون قوانین بشر ساخته دنیا رو اداره می‌کنن. آن چیزی که ما امروز با اون مواجه هستیم و شما هم در همین جلسات باید تکلیفش رو روشن بکنید این نکته هست که یک، در درون جامعه اسلامی یه چالش عظیمی وجود داره. اون چالش خلای وحدته. مصیبت اصلی جوامع اسلامی این یک نکته هست که در درون این جامعه بزرگ که از نظر جغرافیایی از شرق کره زمین تا غرب کره زمین، از شمال کره زمین تا جنوب کره زمین، در تمام قاره ها مسلمانان وجود دارند، اما خلای وحدت در این جامعه موجب شده است که از این خیلی عظیم انرژی و پول و سرمایه به درستی استفاده نشه. شما برای این فکری بکنید، چون شما علمای این جامعه هستید، اندیشمندان و روشنفکران این جامعه هستید و به سادگی نباید از کنار این پدیده که تا حالا نگذاشته که ملت اسلامی در سراسر دنیا که قبلا تیکه پاره شده توسط استعمارگران لااقل وحدت داشته باشه. بدون این وحدت هر کار رو انجام بدیم برای احیا و رنسانس جدید اسلامی، مطمئن باشید که یا به جای نخواهیم رسید یا حرکت ما بسیار کند و لاک‌پشتی خواهد بود. دومین چالشی که همین حالا ما باهاش مواجه هستیم و این متفکرین و روشنفکرانی که در اینجا جمع شدند یا در جاهای دیگه هستند و در سراسر این امت قرار دارن براش فکری بکنن، این نکته است. خوب توجه بفرمایید. چالش تضاد و تعارض بین قوانین انسان ساخته و جهان شمول امروزی که غربی ها و استعمارگران اونو در سراسر دنیا غالب کردن از یک سو، و قوانین منشعب از شر مقدس که ما مسلمانان بر حسب اعتقادات دینیمان پیرو اون هستیم. پس ببینید چالش اینجاست، دنبال چالش جای دیگه نگردید. اینجاست که حکومت‌های بزرگ دنیا که دارای قدرت مادی بودند قوانین بشر ساخته وضع کردند که می‌خواهند اونو غالب کنند. از این طرف ما به این قوانین بشر ساخته تا حد زیادی اعتقاد نداریم و به قوانین منشأ از شرعمون اعتقاد داریم. اینجاست که این دو تا با هم برخورد می‌کند و ما باید راهشو پیدا کنیم تا این چالش رو دفع کنیم و بتونیم انشالله در آینده ابتدا جامعه اسلامی سراسر دنیا رو به وحدت نسبی و باور عمومی برسانیم و بعداً دنبال صادرات و هدیه به سایر ملل دنیا باشیم. و اما سومین چالش که باز هم میطلبد با خرد و دانش در مورد اون بیندیشیم و راه پیدا کنیم، عبارت است از چالش تعارضات فرهنگی مبتنی بر ارزش‌های جامعه مسلمانان و ارزش‌های قابل قبول جامعه غیر مسلمانان، که امروز این ارزش‌ها در یک پدیده جهان شمولی و قابل دسترس در سراسر دنیا قرار گرفته است به نام جهانی شدن یا دهکده جهانی یا اینترنت به طور کلی، و تولیدات مستهجن ضد ارزشی ما به راحتی وارد خانه های ما می شود. به این بیندیشید. موعظه البته بسیار خوبه، اما تعقل برنامه، فرهنگ در مقابل فرهنگ فقط با برنامه امکان پذیره. من دوباره در همین جا از شما بزرگوارانی که اینجا هستید و اکثر هم میشناسم شما رو و علما و فضلا این جامعه و بخشی از جامعه اسلامی هستید، دوباره میخوام که برنامه داشته باشیم در مقابل برنامه فرهنگی ضد ارزشی که امروز از استعمار برای فرزندان ما حواله میشه. ما برنامه باید داشته باشیم، با برنامه به سراغ برنامه بریم. من این چالش ها رو در 3 سال قبل به طور مفصل در یکی از همین جلسات ختم بخاری عرض کردم و دیگه به اونا نمی پردازم. وقت من هم داره به سر میرسه. فقط استدعایی که دارم این چند جمله آخر مخاطب اصلی طلابی هستن که این مردم به خاطر فارغ التحصیل شدن اونها در این مکان جمع شدن و اونها این جمله رو برای اونها هم دارم. ببینید برادران و یا خواهران، ما اعتقاد داریم که علم لایتنهایی انتها ناپذیر و نامحدود است و در آموزه های دینی هم عرض کردم که به ما توصیه شده است که از تولد تا گور علمو بیاموزیم، اگه در چین بود هم بریم بیاموزیم. اگه علم نامحدوده، فارغ التحصیل شدن نامفهومه. اگر علم نامحدوده، فارغ التحصیل شدن نامفهومه و پدیده‌ای به نام فارغ التحصیل شدن وجود نداره، بلکه ما در هر مقطعی یه مجوزی به دست میاریم که بتونیم وارد یه مقطعی دیگه از تحصیلات علمی بشیم، از یک درجه فقط وارد یه درجه دیگه بشیم. من از این که این امکان حداقل در زاهدان فراهم شده که مراحل بعدی این علم آموزی در حوزه دینی مقدور هست، به عنوان یک کسی که کار فرهنگی میکنم واقعا خوشحالم و به همه توصیه میکنم که از این فرصت برای افزایش دانش دینی بهره بگیرن، برای اینکه ما با این حد از معلومات و با این حد از سواد ممکنه نتونیم در مقابل اوج تهاجم فرهنگی که داره صورت میگیره. اینجا علما سخنرانی کردن که عده‌ای دنبال مسیحیتن، عده‌ای دنبال زردشتیگری هستن، عده‌ای دنبال کی هستن. ببینید این عده‌ای دنبال چی هستن ضعف ماست. ما نتونستیم خوب آموزه های دینی رو با زبان روز، با زبان ساده و با زبان برنامه برای اونا فراهم بکنیم. مؤاخذه خواهیم شد یه روزی بابت این ضعف ما. اللهم صلی علی سیدینا محمد النبی الامی و علی آله و صحبه و سلم. خداوند را شکر گذاریم که امروز در جمع علمای بسیار بزرگوار و ارزشمند و خدمتگزار و مخلص هستیم و در جمع شما مردم مسلمان و متعهد و دیندار این منطقه و مسلمانانی که هرچند به تعداد کم از استانهای دیگر تشریف آوردند، استقبال شما مردم مسلمان و تشویق شما از دین مبین اسلام باعث شده است. سرداران لطف کنم بینشینم سر جایشون، انشاءالله آخر برنامه اعطای جوایز است، خیلی مهمه، تشریف داشته باشید. بذری را که حضرت مولانا عبدالعزیز رحمت الله علیه از دارالعلوم دیوبند آوردند و در این منطقه کاشتند، امروز این دانه و این بذر به یک درخت بسیار تنومند قوی دارای میوه های بسیار شیرین و زیاد شده است. امروز ما شاهد فارغ التحصیلان و مبلغین اسلام، اعم از دختر و پسر، از خواهران و برادران مؤمن که در تمام منطقه همچنان که چندین سال قبل از اینجا رفتند و خارج و فارغ التحصیل شدند و مشغول به خدمت هستند و این گروه تازه نفس هم انشاءالله با حمایت شما مردم مسلمان و با کمک های شما مردم مسلمان و با مساعدت ها و تشویق های شما مردم مسلمان انشاءالله اینها هم از گذشتگان بیشتر مفید و مثمر ثمر خواهند شد و انشاءالله آیندگان امیدواریم که از اینهایی که در حال حاضر و امروز مدرک اجازه خدمت به اسلام را دریافت می کنند، اجازه تبلیغ اسلام را دریافت می کنند، انشاءالله بهتر و با شکوه تر این وظیفه خدایی و اسلامی را انجام خواهند داد. ما هرچند از این بزرگوارانی بالخصوص از حضرت شیخ الاسلام و علمای دیگر که با اخلاص و با کمتر ترین درآمد امروزی با صرف جویی حد اکثری که امکان داره با قناعت به معنای واقعی دارند، با چشم پوشی از همه مظاهر کبر و فخر و غرور و اهل دنیا چشم پوشی کرده اند فقط به خاطر ترویج دین مقدس اسلام اینجا همکاری و همیاری نموده اند با شیخ الاسلام. خداوند انشاءالله خدمات این بزرگان را، پاداشت این بزرگان را همون طوری پاداشتی که پیامبر برای خودش در نظر گرفته بود، این اجری الا علی الله، مزد این سروران و خدمتگزاران دین با خداوند تبارک و تعالی است. من بزرگان برای من در رابطه با وحدت موضوع را تعیین نموده اند. من فقط یک عرض دارم و عرض این است که اگر سایتی، روزنامه‌ای، خبرنگاری میخواهد از صحبت‌های من در واقع استفاده بکنه، من خواهشم اینه که از زمانی که من صحبت میکنم تا آخرین لحظه‌ای که من صحبتم را به پایان میرسانم اولا خوب گوش بکنه و هرچی من گفتم همه را یک جا نقل بکنه، چون صحبت‌های من طوری هست که اگر یک تکره از اون نقل بکنم کاملا معنای غیر از اون چیزی را میده که من میخواهم امروز اینجا بیان بکنم. صحبت هم خیلی سریع و روشن و قابل فهم برای همه اقشاری هستند که در اینجا حضور دارند. خدا در آیه در قرآن شریف هست همه انسانهایی که تحت لوای اسلام جمع شده اند و گفتند لا اله الا الله، اینها را به یک موضوع دعوت میده، اون اینه که واعتصموا بحبل الله جمیعا، به ریسمان خدا همه با هم چنگ بزنید، یعنی وحدت داشته باشید. در چه چیزی؟ در ریسمان خدا، یعنی ریسمان خدا را که همون قرآن، همون اسلام، همون احکام خداوندی هستند. همه تون متحد بشید و این ریسمان قوی را همه چنگ بزنید، خودتون آویزان کنید، بچسبید به این ریسمان. خب متاسفانه در جهان اسلام امروز تشتت و تفرقه و اختلاف هست. دو قشر عظیم از مسلمانان به نام شیعه و سنی اختلاف پیدا کردند که یک عده خودشون را تشیع نامیدن و یک عده خودشون را اهل سنت و جماعت نامیدن. اختلاف سر چی هست؟ آیا اختلافی هست یا نیست؟ اگر هست و نیست چگونه هست؟ یعنی ارزش اون چیه؟ آیا هر اون چیزی که مشهور هست ما سر همه اون مسائل اختلاف داریم؟ و اگر سر مسائلی اختلاف داریم رای حلش چیه؟ من این مسائل را تقسیم بندی کردم در ذهن خودم. یک سری مسائل هست که مسائل فقهی و اجتهادی است. باز این مسائل فقهی و اجتهادی بعضیاشون در حد اولا و غیر اولاست، بعد حدشون در واجب و غیر واجبه. خب این نوع مسائل اجتهادی و فقهی مشکلی نیست. چرا؟ چون این نوع مسائل بین خود اهل سنت هم وجود داره اختلافات، ولی هیچ دشمنی و هیچ عداوتی نیست. من وقتی که اسم امام شافعی را میبرم به عنوان یک حنفی، همانقدر که برای امام ابو حنیفه ارزش قائلم، همانقدر یک سری سوزن هم کمتر نیست که به حضرت امام شافعی رحمت الله علیه ارزش قائلم. یک سری مسائل دیگری هست که ما از دشمنانمون گرفتیم، کسانی که میخواهند در جهان اسلام اهداف خودشون را پیاده بکنند، ما گول و فریب اونها را خوردیم. و الا این مسائل اینطور نیست که ما میفهمیم. مثلا در بین برادران اهل تشیع شایع کردند، کتاب نوشتند، تبلیغ کردند، به خود مردم عوام دادند، چی؟ که اهل سنت دشمن آل بیت رسول خدا صلی الله علیه و سلم هست. آیا این شایع و تهمت درست است؟ اولا همین کتاب بخاری که ما امروز به اسم او جمع شده ایم و مبلغین ما او را تمام کردند و همه شما به عشق او آمده اید، این کتاب در کتابخانه ها موجوده و در دست طلبه هست. شما به این را ببینید، فضائل اهل بیت تک تک، فضیلت حضرت علی کرم الله وجهه، فضیلت حضرت حسین رضی الله تعالی عنه، فضیلت حضرت حسن رضی الله تعالی عنه، فضیلت حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها، برید تو همین کتاب وجود داره. علاوه از این یک حدیث بسیار جالبی که در مسلم هست، راویش هم حضرت عایشه ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها هستند. میدونید که حضرت عایشه مادر ناتنی حضرت فاطمه هستند. مادر حضرت فاطمه حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها هستند. یک مادر ناتنی، ام المؤمنین، محبوبه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، می فرمایند پیامبر در زمان آخرین سالی که نزدیک به وفاتش بود در بستر بیماری بود، ما همه جمع شده بودیم، یعنی همه ازواج پیامبر جمع شدند، من دیدم که پیامبر این طرف اون طرف نگاه میکنه. علما همین امسال این حتما خونده باشند. پرسیدند که فاطمه کجاست؟ دیری نگذشت که حضرت فاطمه آمدند. گوش کنید حضرت عایشه چی میفرمایند. میفرمایند وقتی فاطمه وارد رضی الله تعالی عنها وارد شدند، دیدم که رفتن او، کیفیت رفتن او، شیوه رفتن او دقیقاً شیوه رفتن رسول خدا صلی الله علیه و سلم است. این نظر حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها نسبت به حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها است. وقتی که ایشون نشستند، پیامبر در گوش ایشون یک صحبتی کردند. حضرت فاطمه شروع کرد به گریه، به ناراحتی. چند لحظه بعد پیامبر باز در گوش ایشون یک صحبتی فرمودند. دیدم که حضرت فاطمه شروع کردن به تبسم، چهرهشون باز شد، شاد شدند. حضرت عایشه می‌فرمایند من از ایشون سوال کردم که رسول خدا در گوش شما چی گفتند؟ ایشون گفتند که من سر رسول خدا را به کسی نمیگم. خب من هم دیدم که حرف درست. وقتی که پیامبر از دنیا رفتند من سوال کردم که الان دیگه اون سر نمونده، پیامبر از دنیا رفتند، حالا بگو. ایشون فرمودم بله الان میگند، الان میگم برای شما. میگه پیامبر اول که در گوش من صحبت کردند گفتند که هر سال جبرئیل برای تکرار و تلاوت قرآن یک بار پیش من آمدند، ولی امسال دو بار آمده اند و من از این دنیا دیگه رفتنی هستم، مسئولیتم تمام شده. میگه وقتی که من رحلت پیامبر را شنیدم ناراحت شدم، گریه کردم. دو مرتبه پیامبر دید که من ناراحت شدم، گفت ناراحت نشو، اولین کسی که به من ملحق میشه تو هستید و آیا تو دوست نداری که سید نسای این امت باشید؟ سید نسای این امت روایت است که از حضرت عایشه توی مسلم و کتابای دیگر موجوده. از این فضیلت و از این بالاتر که این که فاطمه پاره تن من هست هم در کتاب صحیح سته موجوده که پیامبر ایشون رو پاره تن کتاب کردن، بضعت منی، همونطوری که تو کتاب اهل تشیع هم هست. فضائل بیشماره، وقت محدود. من در رابطه با ایشون به همین یک حدیث اکتفا میکنم و شما را حواله میدم به هر کتبی از کتب حدیث که فضائل دیگر صحابه را ذکر کردند، اونجا صحابه اهل بیت ذکرشون هست. و این چطور ممکنه؟ مسلمانان اگر میشنوند در فلان جا یک موی از مویای پیامبر هست برای زیارتش میرند، چطور ممکنه که مسلمانان پاره تن پیامبر را دوست نداشته باشند؟ صحابه برای آب باقی مانده وضوع پیامبر دعوا میکردند، برای لعاب مبارک ایشون دعوا میکردند که بگیرن و به صورتشون بمالند. چطور ممکنه فاطمه به اون نازنینی، به اون رفعت، به اون مقامی که پیامبر به استقبال ایشون بلند میشده مردم بی تفاوت باشن یا نسبت محبت ایشون کم علاقه باشن؟ همینطور نسبت به برادران اهل تشیع هم نسبت میدن که قرآن را قبول ندارند. خب ممکنه روایات غیر مستند و معمول به هایی تو کتبشون دیده بشه، ولی ما بیاییم ببینیم، ما که ایرانی هستیم، آزادیم، به همه ایران بریم ببینیم که آیا قرآنی که در قم وجود داره، آیا غیر از اون قرآنی که در مسجد مکه وجود داره؟ نه، قرآنی که اونا تلاوت میکنن همون قرآن. پس از این طرف به اون طرف، از اون طرف به این طرف حرفایی را نسبت دادند که در واقع هیچ اساسی نداره. اگر شیعه میخواهد عقیده اهل سنت را بفهمه باید از کتب معتبر اهل سنت استناد بکنه. اگر یک سنی هم میخواهد دقیقاً اعتقاد اهل تشیع را بفهمه، بعد از کتب معتبر اونها استفاده بکنه، ببین چه قبول دارن چه قبول ندارن. پس ما این حرف ها را نباید از دشمنان بگیریم. یک مسئله این قسمت دوم بود. یک مسئله هست یا چند تا مسائل هست که اختلاف واقعی وجود داره. کجاست اونجا اختلاف واقعی؟ مسئله خلافت. اهل سنت و جماعت اعتقادشون بر اینه که همون گونه که این چهار خلفا هستند و صحابه تصمیم گرفتند، اهل سنت همین را حق میدونند. این عقیده اهل سنته. به همین ترتیب عقیده اهل برادران اهل تشیع اینه که حضرت علی منسوب از طرف خداست. در این مسئله واقعیتاً یک اختلاف واقعی است. ما نمیتوانیم بگوییم که شیعه و سنی اینجا هیچ اختلافی ندارن. اگه اختلافی ندارن چرا شیعه و سنی شدند؟ پس اینجا اختلاف هست. از روز اول هم که این مسائل پیش آمده، روز به روز همین مسائل باعث شده که دیگر مسائل هم به وجود بیایند. یعنی این مسائل اساس، این مسئله اساس اختلافات دیگر شد متاسفانه بعدا. ولی من اینجا یک حرفی دارم، اون حرف اینه، این اختلاف اتفاق افتاده در صدر اسلام. حالا خب اگر از من بپرسی که من اهل سنت هم، میگم که حق با اهل سنت. اگر یک از عالم شیعه بپرسید، اون هم میگه حق با ماست. اینه دیگه نمیتونی شما حل بکنید و انکار بکنید، همه باید بپذیریم، همه مسلمان ها. ولی اینجا یک بحثی هست، اون بحث اینه، این اختلافی که واقعتا وجود داره و در صدر اسلام هم بوده، حالا هرچند با یک تخفیف بیشتری، ما اینو چگونه حل بکنیم؟ من میگویم عرض بنده اینه، خدمت شیعه و خدمت سنی، آیا خود اون بزرگان این اختلاف را قبول داشتند یا نداشتند؟ مسلمان داشتند. حضرت علی حتما دلش میخواسته، حالا چه با استلال چه بدون استلال کار نداری به اون مسئله، میخواسته که خدمتگزار امت اسلامی باشه. حضرت ابوبکر هم وقتی انتخاب کرده اونم پذیرفت. این اختلاف بوده، حتما بوده و اونها هم داشتن این اختلاف را، هرچند با درجات کم. ولی ببینید اونها با اینکه این اختلاف را داشتند چگونه با هم زندگی کردند، چگونه یک دیگر را تحمل کردند، چگونه با یک دیگر با اخلاص برخورد می کردند، چگونه احترام یک دیگر را داشتند، چگونه یک دیگر را دوست داشتند، این را باید ببینیم. وقتی که لشکر اسلام می آید با جنگ کفار در قادسیه، لشکر اسلام متزلزل میشه، نور روی کفر داره برتری پیدا میکنه، فرمانده لشکر اسلام به حضرت عمر نامه می نویسند که خود شما تشریف بیارید تا مسلمانان تقویت روحیه پیدا بکنند. حضرت عمر مشوره می کنند. من جمله کسانی که مشوره می کنند، یکی حضرت عثمان ذوالنورین هست و یکی حضرت علی کرم الله وجهه است. حضرت عثمان نظرش این میشه که شما تشریف ببرید تا مسلمانان تقویت بشن. این چیزی که فرمانده نوشته شما به همین عمل بفرمایید. حضرت علی میفرمند نه، شما نرید اونجا. چرا نرید؟ الکی نمیگن، دلیل میارند. میگه شما نرید، اگر شما رفتید شهید شدید، مسلمانان شکست خوردند، این لشکر اسلام به که پناه ببره وقتی امیرالمومنین نیست؟ لشکر اسلام متفرق میشه، کفار تعقیب میکنه، اینا پناهگاهی ندارن، کار اسلام یک سره میشه. مشوره من هست شما نرید. حضرت عمر به قول کی عمل میکنند؟ به قول حضرت علی عمل میکنند. اگر اونها ما اگر به جای اونها بودیم، اگر اون چیزهایی که اونها اون چیزهایی که ما میگیم اونها قبول داشتن، خب حضرت علی که از خودش بود بره کرد یک سره بشه تمام بشه، این مشوره را ندادند. اگر حضرت عمر به ایشون اعتماد نداشتند، چرا مشوره کردند با ایشون و چرا نظر ایشون را پذیرفتند؟ چرا ما امروز اینطور نمیشیم؟ با وجود اختلاف خب الان دیگه این دیوارا اینقدر بلند شده که نمیشه شما کاری بکنید، این اختلافات را نمیتونید از سر ببرید، اینها را به هم بزنید. باید کاری بکنید اونها کردند. اگر شیعه خودش شیعه میگه و پیرو حضرت علی میدونه، باید به قول او عمل بکنه، به سیره او عمل بکنه، به رفتار او عمل بکنه. اگر سنی خودش را پیرو خلفای راشدین میدونه، باید به رفتار اونها عمل بکنن، باید از اونها یاد بگیرن که چگونه صحابه در خیلی مسائل با هم اختلاف داشتن، ولی این مسائل امروز اینطوری نبوده که ما بیاییم سر کله یک دیگر را بزنیم، یک دیگر را فحش بدیم. یک نه، با باعث علمی را انسان با گفتگو، با هدوء، با برادری، هر جایی که ممکنه من یکی را قانع بکنه، عمر را قانع بکنه، هر جایی یک دیگر را قانع کردیم، خب هیچ مشکلی نیست. ولی هر جایی که یک دیگر را قانع نکردیم، ما الگو داریم، باید به اون شخصیت هایی که ما اعتقاد داریم و سیره اونها را و عمل اونها را، همه شیعه و سنی به اونها معتقدن، چرا اونها عمل نکنیم؟ چرا به رفتار اونها نریم؟ بعضی از دوستان میگن آقا اینها اون کارا را کردن به خاطر اسلام کردن. خب مگر امروز اسلام نیست؟ مگر دشمنان سخت اسلام ضعیفترند از اونها؟ مگر امریکا از عبی بن کعب ضعیفتره یا از ابو جل ضعیفتره؟ اون بیچاره که یک شمشیری داشت و چهار تا از این عربایی بی سواد و احمق. ولی امروز که اینها همه چیز دارن، تو خونه های ما وسایلش تبلیغاتیش وجود داره، امروز که اسلام در خطر بیشتری است، ما بیاییم محض برای خدا، محض لله، هر کسی به اون چیزی که اعتقاد داره عمل بکنه و اون یکی دیگری را تحمل بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله سبحان الله، الله حمدا لله.